det er chinchilla. Okay. Okay. Jeg tænkte lige, hvad? Du siger, så det baggrundsstøj, det kan godt være, de larmer en lille smule. Det er okay. Det er okay. Jeg har bare brug for at vide, hvad i alverden den lyd var. Det lød ligesom et af de der dyr, man giver til en hund, ikke? Ja, sådan en squeaky tøj. Jeg ved ikke, hvorfor de siger sådan. Men altså, ja, nej, det er min og min roommates chinchillas. Jeg ved ikke. Fedt. Der er chinchillaer med i dag. Men Andrea, hvis nu de amerikanske film taler sandt, og man skal se sit liv passere revy for ens øjne, når man skal dø, og din tid altså kom i morgen, hvilken scene fra dit liv tror du så ville stå klart for dig? Jeg tror, det ville være bare sådan noget, der var sket meget for nyligt for det meste. Så sådan, hvis jeg døde lige nu, så tror jeg, jeg ville tænke på her i sidste uge, der var jeg på sådan en rustur-agtig med min uddannelse. Og så var der sådan et moment, jeg tror den sidste dag, hvor jeg var virkelig træt. Og der var sådan en sofa inde på floor. Vi er på Femø, på en meget gammel, meget ødelagt gård, som en fra uddannelsens far forpagter. Og vi er ude i en lade, som er sådan, står halvt åben, fordi det er lige det floor, vi har. Og der står sådan en virkelig gammel, slidt sofa, der er virkelig ulækker. Lugter der? Der lugter ikke særlig godt, og vi har været i gang med at feste i 3 dage, og alle er så beskidte og har mega ulækkert hår, fordi der er kun et bad på hele gården. Og jeg er bare så træt og så kold, fordi ingen har taget nok tøj med. Så jeg lægger mig i den der sofa og får bare stille og roligt tiltrukket flere og flere mennesker, man kan lægge og putte med. Så vi ligger bare i sådan en bunke med sådan 3-4 mennesker oven på hinanden. Og folk kommer og går lidt, og jeg ligger og sover det meste af tiden. Men det var bare så hyggeligt. Jeg tror bare sådan den der følelse af andre folks kroppe og varmen, og bare sådan, ja, hyggen i det, var bare noget, der føltes så sådan virkeligt til mig på en eller anden måde. Selvom altså, jeg sov det meste af tiden, og jeg var vildt fuld og sådan noget. Men det var bare virkelig, virkelig, virkelig hyggeligt og virkelig, virkelig dejligt. Jeg tror bare sådan, ja, hvis jeg døde lige nu, så ville det nok være sådan den sidste ting, jeg bare så helt tydeligt for mig. Bare sådan at være sammen med andre, og det er varmt, og det er dejligt. Du lytter til Nannas nekrologer. Det er programmet, hvor vi tager sorgerne på forskud og skriver mindeordene for en hel generation af unge. Det var for en uges tid siden, Andrea. Nu sidder vi jo her i dit køkken. Mm. Inde i Indre By, her bor du med 3 veninder. Mm. Så er du 20 år gammel, og til hverdag der studerer du molekylær biomedicin på Københavns Universitet. Og ved siden af der arbejder du som studentermedhjælper i et farmakonsulentfirma. Det var rigtigt sagt, ikke? Jo. Godt. Det ligger meget langt fra min verden. Men det er spændende, og jeg kunne godt tænke mig at høre, hvordan du ligesom er endt her i dit liv. Ja, jeg tror, det har været meget lige vej i virkeligheden. Jeg har altid boet i Indre By. Jeg voksede op 5 minutter fra, hvor jeg bor lige nu. Jeg gik i folkeskole inden omkring, på en klassisk legatskole inden omkring Rådhuset. Så bagefter det, så gik jeg på Gefion Gymnasiet, som ligger omkring Statens Museum for Kunst. Og så havde jeg et enkelt sabbatår. Jeg var arbejdsløs en stor del af det, og jeg var i noget gruppeterapi for depression. Og så fik jeg mig et job, og så arbejdede jeg i noget tid, og så søgte jeg ind på en uddannelse og kom ind. Og så er jeg bare her nu. Og så flyttede jeg selvfølgelig også lige hjemmefra i mellemtiden. Ja, vi sidder jo ikke hos dine forældre. Nej, det er i vores lejlighed. Mm. Og det er sådan, man ender med at være 20 år gammel allerede i gang med en molekylær biomedicinuddannelse. Ja, yeah, pretty much. Det har bare følt som et meget fint mål. Jeg tror, min far han arbejder også inden for sådan noget med lægemidler og sådan noget, så det føles bare som meget sådan naturlig vej på en eller anden måde. I dag, Andrea, der skal jeg jo skrive din nekrolog, som er bidt, som det lyder. Men vi kender jo ikke hinanden særlig godt, så det er jo svært for mig at skrive den. Og det er også derfor, at vi skal bruge det næste stykke tid på at lære dig at kende, så jeg kan finde ud af, hvad der skal stå i dit mindeord. Det er også derfor, at vi skal genleve nogle af dit livs største øjeblikke, nogle af dem, der har dannet dig allermest, nogle af de vigtigste øjeblikke. Og det første, jeg kunne tænke mig at høre om, det er et øjeblik, du tænker blev definerende for din vej i livet. Ja, nu nævnte jeg det med gruppeterapien der i sabbatåret. Men jeg tror, sådan et øjeblik for mig, der virkelig har defineret mit liv lige siden, det var, jeg tror, jeg var 14 år gammel, og jeg havde haft det dårligt. Jeg havde været deprimeret i et års tid, tror jeg, og jeg kunne bare ikke overskue noget længere. Og så satte jeg mig ned med min mor. Tag os helt med ind i det her øjeblik. Du sætter dig ned med din mor. Hvor er I henne? Det var bare efter skole en dag, hjemme i stuen. Vi har sådan ret stue med sådan nogle varme farver, der er meget hyggelige, grønne lænestole, orange vægge og sådan. Og jeg tror, jeg følte mig sådan ret nervøs og væsentlig. Det var en ret hård ting at sige til sine forældre, at hey, jeg har det rent faktisk dårligt, men jeg var bare sådan, jeg kunne ikke overskue det længere og ikke snakke med dem om det. Så tror jeg bare, vi satte os, altså det er jo lang tid siden, så jeg ved ikke, hvor meget jeg kan huske af det, men sådan, jeg kan bare huske at sidde og prøve at forklare hende sådan, nej, jeg kan ikke bare kun snakke med dig og far om det. Jeg bliver nødt til at have noget professionel hjælp. Det går ikke, det her. Jeg tror, det sidder lidt fast, fordi det var ligesom der, jeg begyndte at sådan arbejde på mig selv. Det var der, det begyndte at blive virkelig vigtigt for mig, at jeg skal have det bedre, jeg fortjener at have det godt, og det skal ske på en eller anden måde. Så jeg tror bare, selvom det var svært, og det var en virkelig svær samtale, fordi altså, det var enormt svært at sige. Jeg tror, jeg bare havde det så dårligt over at sige til min mor, sådan, jeg har det dårligt. Det ved man jo godt, det gør virkelig ondt på en forældre for at vide. Men jeg tror alligevel, det betyder meget, også fordi det føles som et moment, som har gentaget sig så mange gange af at snakke med min mor eller min far om alting inde i den der stue. Altså, det tror jeg, jeg synes har været ret definerende for mit liv indtil videre. Og hvordan reagerer hun? For jeg kan virkelig godt genkende det der med, altså, der er en eller anden, jeg ved ikke om det er en loyalitetsfølelse, eller der er et eller andet, der er så ingraveret i os, at vi ikke kan få os selv til at se vores forældre i øjnene og sige, jeg har det godt. Måske også fordi, det ved jeg i hvert fald, jeg kan føle, jeg kan godt blive lidt bange for sådan, oh nej, jeg vil ikke have, at de tror, det er deres skyld. Ja, præcis, ja. Så hvordan reagerer hun? Altså, jeg tror, ja, lige der i starten, der var, havde hun virkelig det der med at foreslå, hvis du har det dårligt, så kan vi da bare snakke om det sammen. Vi har altid snakket så godt. Du kan bare komme til mig. Jeg tror, hun virkede sådan lidt, ja, måske lidt sådan uforstående i starten. Men jeg tror også på det tidspunkt, at min sundhedsplejerske havde sagt til hende, at det virkede, som om jeg ikke havde det så godt. Så stille og roligt begyndte hun at åbne mere og mere op for det. Og både mig og min mor har lidt til tårer, så jeg tror, vi endte op med, at begge to bare sidder og græde. Fordi sådan går det lidt indimellem. Men ja, det var en hård samtale. Men alligevel en vigtig samtale for dit liv. Hvordan tror du, den her samtale har defineret det resterende af dit liv? Ja, altså det har både givet mig det der med, at jeg stort set, uanset hvilken situation jeg har været i, altid har prøvet at sørge for, at jeg kunne få det bedre, eller andre kunne få det bedre. Jeg tror også, det var en samtale, der hjalp mig med at åbne meget op over for min mor og være meget ærlig. Og jeg tror, det har skabt et enormt tæt forhold for os. Altså sådan, også meget mere end, jeg tror måske det typiske, forældre-barn-forhold der i teenageårene. Og det synes jeg også har været meget definerende for det resterende del af mit liv. Jeg har virkelig brugt meget tid sammen med mine forældre, og jeg er meget tætte med dem. Så sådan. Det var et øjeblik, der blev definerende for dit liv. Jeg tror meget af det, man kan gå og tænke over, når man tænker på døden, både når vi er unge, som vi er, men også når man er ældre. Det er meget det her med, hvad bliver jeg husket for? Hvad bliver mit eftermæle? Andrea, hvis du kun kunne blive husket for et øjeblik i dit liv, men du til gengæld selv må vælge, hvilket øjeblik, hvordan ser det så ud? Jeg tror, det må være om aftenen til min 20-års fødselsdag. Altså sådan bare lige for at give lidt kontekst. Jeg har stort set, altså min fødselsdag ligger lige starten af sommeren, så jeg står til der tid holdt fødselsdag på enten skolekolonien eller på Roskilde eller sådan noget, så jeg har aldrig rigtig holdt på den måde en fødselsdag for nogen på min fødselsdag. Men på grund af corona var vi hjemme, så jeg havde inviteret mine tætteste gymnasieveninder, og så havde jeg lavet mad til dem. Jeg havde stået og lavet mad hele dagen og købt ind. Hvad havde du lavet? Jeg havde lavet, jeg er ret vild med sådan østasiatisk madlavning, så jeg havde lavet sådan tonkatsu, som er sådan snitzel, men på japansk. Og så også frityrestegt tofu og sådan en grønkålssalat, og der var helt sikkert også nogle andre ting. Jeg havde lavet virkelig mange forskellige retter. Jeg tror endda, jeg havde lavet en lille forret og sådan en dessert. Og så da vi bare havde spist, så bagefter, så gav de mig bare den fineste gave, som var sådan en masse forskellige ting, som kunne egne sig til, at jeg var i gang med at flytte hjem, eller snart skulle flytte hjemmefra på det tidspunkt. Og jeg blev bare så glad for den der gave. Der var blandt andet faktisk en kogebog til studerende. Og jeg tror bare sådan lige der, ja, efter at have pakket de der gaver op, jeg bare følte mig virkelig, virkelig glad og tænkte på, at det her, det er det, jeg elsker allermest ved livet. Det er, at mennesker bliver så glade af at give til hinanden. Det er sådan en ting, det kunne jeg rigtig godt tænke mig, at folk husker mig for. Fordi det synes jeg er noget af det mest, ja, sjovt nok givende, jeg har fundet i livet overhovedet indtil videre. Så sådan, bare sådan, ja, sådan et moment af mig med nogle folk, der betyder enormt meget for mig på en dag, hvor vi alle sammen har gjort virkelig meget ud af det. Det synes jeg kunne være dejligt at blive husket for. Og da du sidder og åbner de her gaver, sidder I ved et bord, har du det i skødet? Hvordan er det pakket ind? Jeg tror, vi sad inde ved et spisebord hos mine forældre. Det ligger i en stue sådan ved siden af dagligstuen. Vi havde lige taget bordet, og jeg tror, der var sikkert dug på bordet, og sådan lidt fint pyntet op, og sådan. Og stadig duften af maden. Ja, og virkelig hyggeligt, og sådan. Vi har en ret dårlig udsigt fra den stue lige over til en ret grim bygning, men der er stadig ret hyggeligt derinde. Der er også skud på væggene, så sådan bare varme farver. Så står der sådan en stor kummefris over i hjørnet, så det er sådan lidt et mærkeligt værelse. Men så sad vi bare der, og de havde pakket alle gaverne individuelt ind i matchende gavepapir, fordi det ved jeg ikke, det gør vi altid til fødselsdag. Og så bare sidde og pakke den ene ting ud efter den anden, og blev lige sådan. Ja, så sidder de og sådan, ej, du skal pakke den her op først. Nej, nej, okay, den her, så tager du den her. Og bare sidde og blive mere og mere glad, og bare være sådan, det er virkelig dejligt det her. Det var bare virkelig hyggeligt. Også fordi, at der måske er tænkt så meget over det, ikke? Altså, der er sågar en rækkefølge i det her matchende papir. Det er ikke bare et eller andet, de fandt på vejen og ikke har noget at pakke ind. Ja, det er det. Altså, og farverne på gaverne er også bare farver, som jeg ved, at de ved, at jeg godt kan lide. Det hele passer sammen. Jeg elsker sådan nogle brune nuancer, grønne nuancer og sådan noget. Så det var meget sådan temalagt. Der var sådan nogle virkelig fine, hvad er det, bordskunder til kopper, hvad er det hedder? Er det ikke bare bordskål? Næh, jeg kender det kun på engelsk. Coaster. Ja, men i hvert fald sådan nogle i træ, som bare var virkelig fine, og som jeg bruger virkelig meget efterhånden også. Altså, den bare den der fornemmelse af, der virkelig er blevet tænkt over det. Så tror jeg også, jeg havde lavet nogle forskellige drinks. Jeg kan huske, jeg lavede en med sådan noget litchi juice, som har sådan meget specifikt, sådan lidt sød, men også sådan lidt sådan nærmest umami-agtig smag. Ej, det ved jeg ikke. Men den er sådan meget lækker. Jeg kan også bare virkelig huske den der smag fra den der aften. Bare sidde og drikke de der drinks, og jeg bare hygge og snakke. Dejligt. Og det vil du gerne huskes for? Meget gerne. Hvis man slår op i en helt stor avis og kan høre papiret knitre under sig, og man ligesom får læst en helt klassisk nekrolog af en stor personlighed, der er gået bort, så er der jo tit fokus på de her typiske milepæle. Karriere, familiestiftelse måske, en lederrolle, højt, højt, høj stilling. Noget i den dur. Det er klart, vi kan ikke have lige så vilde milepæle i vores alder, men jeg synes, at de er noget værd alligevel, hvordan end vores milepæle ser ud. Og jeg synes også, at vi skal have noget med i din nekrolog. Så kan du ikke fortælle om et øjeblik i dit liv, du er stolt af? Jo, jeg tror faktisk, det skete lige inde på mit værelse her ved siden af. Det var sådan en virkelig dejlig, solrig dag, hvor lige pludselig så læser jeg inde på vores årgangsgruppe-chat, at der er kommet karakterer ud for komparativ anatomi, som var en eksamen, vi havde været til på det tidspunkt. Og jeg logger ind, og jeg ser, at jeg har fået et 4-tal, og jeg råber bare, og jeg er så lykkelig. Og det, for at give lidt kontekst, så havde jeg lige været til en 4-ugers eksamensperiode, fordi jeg havde 2 eksamener, en i biokemi og en i komparativ anatomi, og så skulle jeg også til en reeksamen, fordi jeg havde dumpet den første eksamen til, jeg havde været på uddannelsen. Og jeg havde gået rundt med sådan en følelse af, at jeg fortjener ikke den plads, jeg har på den her uddannelse. Jeg fortjener ikke at have fået gode karakterer i gymnasiet, eller at jeg har blevet set som at være god i skolen. Jeg kan ingenting. Og så havde jeg bare taget de her 4 uger og virkelig arbejdet hårdt for det. Og virkelig sådan, altså jeg havde bare stået op tidligt, arbejdet hele dagen, stoppet 9 om aftenen, og så bare igen og igen og igen. Og så havde jeg faktisk fået nogle virkelig fine karakterer, havde bestået det hele. Jeg fik 10 i min reeksamen, og fik 7 i den anden, og det var også lige meget et eller andet sted. Det var bare det der med, at jeg kan godt. Jeg fortjener, at jeg er, hvor jeg er. Så jeg tror nok, altså det er nok den karakter, jeg er blevet mest glad for nogensinde. Og sådan, det virker måske lidt dumt det der med karaktererne, men på den anden side, så beviser det et eller andet sted også bare, hvor, i hvert fald på universitetet, hvor hårdt man har arbejdet for noget. Så der tror jeg bare virkelig, at jeg var stolt af mig selv, fordi jeg tror altid, jeg tvivlede lidt på, kan jeg overhovedet arbejde for tingene, eller springer jeg bare lidt over, hvor gæret er lavest, eller sådan noget, så sådan, det kan jeg bare virkelig huske, altså, jeg tror bare, jeg stod og skreg midt i det der, der var ingen hjemme eller noget, så jeg var bare begyndt at ringe til folk, og bare være sådan, jeg har bestået det hele, det er gået helt fint. Jeg var virkelig lykkelig. Og da du sidder der i din seng måske, og ser på telefonen, at det er poppet ind, hvad føler du så i kroppen, hvad tænker du? Jeg tror, jeg føler, jeg ser det der 4-tal, og så tænker jeg bare, holy shit, 4. Fordi jeg tror, jeg havde troet, at jeg ville få 0-2 eller 0-0. Og så tænkte jeg kunne bare mærke det sådan, det boblede helt ind i mig. Ikke? Altså sådan den der lykke, hvor alt ens sådan bevidsthed i kroppen ryger sådan helt op i brystet og hjernen og bobler helt vildt. Og så jeg tror bare, jeg hoppede rundt på mit værelse og var bare sådan, yes. Og sådan, ja, yeah. der var bare stor sådan betydning i det et eller andet sted. Selvom det bare var en karakter. Ja, selvom at det var en af de lavere karakterer i forhold til, hvad du ellers nævner. Jeg har faktisk aldrig fået et 4-tal før det. dit første firtal for dig til at råbe af glæde? Ja, det tror jeg også var en fed følelse. At også at vide, at jeg er kommet til et sted, hvor jeg kan være glad for et firtal, gør mig faktisk også ret stolt. Altså jeg tror, jeg var meget sådan... Ja, jeg jokede og sagde, at jeg var en 10-tals pige i sådan gymnasiet, fordi jeg tror, jeg fik lige så meget 10, som jeg fik 12. Men jeg var i mig og min gymnasieveninder, vi gik meget op i karakterer. Og det var meget sådan noget med, at man skal bare have høje karakterer og sådan noget. For mig var det, fordi jeg ikke vidste, hvad jeg ville læse. Og jeg bare ville have så højt gennemsnit som overhovedet muligt, så jeg kunne vælge, hvad jeg havde lyst til. Men jeg tror, at det der med at tage lidt et skridt tilbage fra det, og indse, at sådan... Man kan også klare det virkelig fint, selvom at man får 2 eller 4 eller 7. Det er lige så fint. Altså sådan, det handler jo mere om at lære, end at få høje karakterer. Og det også, hænger jo nok også lidt sammen med det, at jeg er også stolt over, at jeg er nået til det sted. Det tror jeg er rigtig sundt på rigtig mange måder. Og det er din milepæl? Ja. Noget, man også kan fokusere meget på i en nekrolog, det er jo, når man, hvor har denne her person, der er gået bort, efterladt et aftryk, gjort en eller anden forskel, eller har påvirket nogen eller noget. Kan du fortælle om et øjeblik, hvor du måske har efterladt et aftryk? Ja, altså det synes jeg er rigtig svært, fordi man ved jo aldrig, hvad andre folk på den måde tænker om en, men... Jeg kan huske et moment, hvor det gik op for mig, at jeg virkelig havde gjort et indtryk, og virkelig havde haft indflydelse på en af mine veninders liv. Det er ikke så lang tid siden. Jeg tror, det var med en af mine gymnasieveninder igen. Jeg tror, vi sad, det var til sådan en aften, hvor vi bare sad og drak lidt, og så havde vi siddet ude på hendes altan og røget et par cigaretter, der var helt mørkt, og sådan også ret koldt i det. Og så sad vi og snakkede om hendes lejlighed. Fordi det var også en af de ting, vi også gjorde rigtig meget i vores sabbatår. Det var, at vi satte hendes lejlighed i stand. Hun havde købt sådan en andelslejlighed, og den var i så dårlig stand, så hun fik lagt ny elektricitet. Og vi stod lige fra at putte cement ind i de der fræser, hvor ledningerne lå, til at male og putte tapet på og male stuk og døre, og altså der var så meget arbejde i det. Det lyder meget handigt af jer. Det var det virkelig, tror jeg. Jeg blev virkelig god til alt muligt, rystepusser og værktøj og alt muligt. Det var ikke noget, du lige havde i baglommen før, den skill? Jeg tror knap nok, jeg har malet noget før. Altså, mine forældre er ikke rigtig typerne, der sådan sætter så mange ting i stand. Deres lejlighed har lidt set ud på samme måde siden 90'erne. Og jeg tror, altså, jeg var derovre måske 3-4 gange om ugen. Specielt også fordi, der var en periode, hvor jeg ikke havde et job. Og der, den der aften på altanen, så fortalte hun bare, altså sådan, hvor meget det virkelig havde betydet for hende, at... have veninder, der var villige til at give så meget, bare bruge så meget af deres tid på at komme derover og hjælpe hende med det her projekt i hendes lejlighed. Og hun gav os en rigtig fin gave bagefter. Jeg ved ikke, om du kan se, men jeg har en nøgle rundt om halsen. Mm. Sådan en lille smykkenøgle. Og det gav hun faktisk en forskellig nøgle til os alle sammen, som sådan et symbol på, at vi altid skulle være velkomne i hendes lejlighed. Hvilket er virkelig, virkelig fint, synes jeg. Så jeg tror bare, der gik det virkelig op for mig. Fordi for mig havde det jo bare været hyggeligt at være over og hjælpe til og sådan noget. Jeg havde lært en masse ting, men at sådan... Det var virkelig noget, hun er taknemmelig for, og det er virkelig noget, hun har tænkt meget, meget over. Og det er sjovt. Jeg tror ikke, jeg havde tænkt så meget over det før. Det ramte mig bare lige pludselig der. Sådan, hold op, ja. Der har man på en eller anden måde virkelig... gjort en forskel i nogens liv. Ja, både rent følelsesmæssigt mellem jer, men rent lavpraktisk også. Altså, hvem ved, om den lejlighed havde set ud, som den gjorde i dag? Ja, nej, det havde i hvert fald taget dobbelt så lang tid, tror jeg, at få den til det sted. Og altså, ja, yeah, også bare altså sådan, det, jeg tror virkelig, ja, det betød meget. Andrea, hvad så med et øjeblik, hvor det har været omvendt, og der er nogen eller noget, der har efterladt et aftryk, gjort et indtryk på dig? Der tror jeg, jeg skal lidt længere tilbage til et moment i folkeskolen, faktisk. Det har været, jeg tror, det har været i 8. klasse, i mit gamle klasselokal. Jeg sad nede, jeg fik altid lov til at sidde nede bag ved siden af min gode veninde Petruska. Vi var begge to, vi havde begge to lidt svært på det tidspunkt, så lærerne var også bare at være lidt i fred nede i hjørnet. Vi sad altid på vores computer og lavede ting. Så en anden dag, så hun kunne en masse med at downloade ting ulovligt fra internettet. Mm. Så hun downloadede det her hestespil, der hedder Alicia, via noget, der hedder uTorrent, eller et eller andet ned til min skolelaptop. Og jeg kan bare huske at sidde og kigge på hende, mens hun sad og satte alle de der ting op vildt hurtigt, og bare tænke, hold da op, hvor kan man egentlig meget med computer og med internettet. Altså, det er ulovligt og sådan noget, det er jo ikke så godt. Men jeg tror bare, det var meget sjovt nok, meget inspirerende for mig at tænke, fordi jeg havde ikke været så meget på internettet indtil da. Jeg tror virkelig bare, det åbnede mine øjne op for sådan, hvor meget der egentlig er at finde ude på internettet af mærkelige ting, både lovligt og ulovligt. Jeg har nok mest holdt mig til det lovlige, men sådan, jeg tror bare virkelig, jeg synes, det var sejt. Altså, det var også et lidt mærkeligt moment i virkeligheden, men sådan, jeg synes bare, det var virkelig cool. Sådan helt hacker-agtig, ikke? Ja, altså, det præcis. Synes man jo var sejt dengang. Altså, der havde man jo også et andet billede og forståelse af, hvad en hacker er. Mm, præcis. Internettet var stadig så early stages, ikke? At man forestillede sig virkelig sådan en side med en hættepød i et eller andet mærke lokal og bare duk, ikke? Og det var hende på en eller anden måde midt i klasselokalet ved højlysdag uden hættepød. Ja, yeah, det er faktisk et virkelig godt billede. Jeg tror virkelig, der var jeg bare virkelig imponeret, åbenbart. Det vender jeg faktisk tilbage til relativt ofte. Og det har inspireret dig, siger du, måske også gjort dig mere bevidst om alle internettets muligheder. Hvordan har du brugt det? Jeg tror, at gennem hende, både fra det moment og også fra alle mulige andre, så jeg virkelig sådan bare fundet ud af, ja, som sagt, at man kan finde så mange ting. Og så bruger jeg faktisk ret meget af min tid på internettet, både med at, du ved, bare se ting på YouTube, men også med at finde forskellige serier. Jeg kan godt lide at se anime og sådan noget, faktisk. Jeg har gjort det i mange år. Og bare søge rundt efter mærkelige artikler og ting og sager. Og når jeg tænker over mit liv derfra, så har jeg faktisk virkelig brugt meget tid på at undersøge mærkelige ting på internettet. Og hvordan kan sådan en seance se ud? Hvad kan du falde ned i et kaninhul omkring? Det. Så ser jeg måske en YouTube. Så falder jeg måske en YouTube-video på min recommended page, som handler om et eller andet specifikt. Det kan måske være et eller andet politisk, der sker over i USA. Og så er jeg sådan, vent, hvad betyder det her? Og så skal jeg lige ind og finde en artikel om det, og så finder jeg noget mere, og så skal jeg også lige kigge på sådan 3 Wikipedia-artikler omkring forskellige historier. Og så tilbage til YouTube og se nogle flere ting, og så på en eller anden måde, så får man bare, jeg kan godt lide det der med, at der eksisterer så mange sådan forbindelser mellem folk derude, som man ikke ved noget om. Og så bare sådan få på en eller anden måde kortlagt et eller andet meget stort net af folk, og hvordan de hænger sammen, synes jeg er vildt interessant. Og det er sådan, det tror jeg i virkeligheden, jeg bruger ret meget tid på. Mm. Det kan jo også være et eller andet sådan safe haven på en eller anden måde, ikke? Det er jo en, altså det der, en ting er at bruge internettet, vi ved jo, det er en vidensbank, men også at bruge det som et værktøj, næsten sådan rekreationelt, altså bare for sjov skyld, ikke? At opsøge de her informationer og lære noget, og man kan gøre det alle sammen fra komforten af sin egen seng. Ja. Ja, nej, jeg synes, det er virkelig fantastisk, fordi jeg synes, det kan være så udmattende indimellem, hvis man bare hele tiden kun skal leve sit eget liv. Og så tror jeg måske på en eller anden måde, mange mennesker har det, og det er derfor, vi ser tv-serier, og det er derfor, så mange folk går op i den der retssag, der kører lige nu med Johnny Depp og alt det der. Og sådan, det er derfor, folk dykker sig ned i ting. Det kan jeg også rigtig godt lide. At bare sådan helt fjerne sig fra sit eget liv og sin egen kredse, og så køre over i noget helt nyt, og bare lære, hvordan andre mennesker lever, synes jeg er enormt givende på alle mulige måder. Fortæl mig om et øjeblik, du har følt lykke i dit liv. Ja, det er sådan et sjovt moment. Det var på sommerferie sidste år. Vi var på Azorerne. Det ved jeg ikke, hvad. Som er sådan en lille øgruppe midt ude i Atlanterhavet, tror jeg. Jeg har ikke så godt styr på havene. Men sådan virkelig en natursmuk lille øgruppe. Og vi havde booket den her Airbnb, som var sådan et lille sommerhus, der bare lå på den... Altså, det er nok det smukkeste sted, jeg nogensinde har været. Hvordan så det ud? Det var sådan... selve huset var meget sådan, du ved, sydeuropæisk, romantisk, med, du ved, mursten og træværk, og sådan, du ved, varme farver, men også fliser indenfor, sådan at det er koldt derinde om sommeren. Og der var også en udestue med glasvægge, som så lå ud til forhaven. Og fra forhaven, der kunne man bare se direkte ned over det der bjerg. Det lå lidt op på et bjerg. Så ned over sådan nogle græsmarker og til en lille by, der lå nede ved kysten. Og så bare ud over havet, der var bare fortsat ud i det uendelige, fordi de der øer bare ligger så langt væk fra alting. Og det var bare... Hvem var du afsted med? Igen, gymnasieveninderne, de fylder meget i mit liv. Og det var her, der var en aften, hvor vi alle sammen fandt ud af, om vi kom ind på vores uddannelser på KU. Vi havde alle sammen gået og været... Jeg tror, vi alle sammen var relativt sikre. Jeg havde været ret nervøs for, om jeg ville komme ind eller ej. Men det var endelig tid, og jeg tror, vi havde lavet rigtig lækker aftensmad ude i det der køkken. Der var ikke noget... Man kunne ikke drikke vandet, så vi blev nødt til at stå og koge alt det vand, vi skulle drikke og sådan noget. Så der var virkelig gang i det køkken. Vi havde stået og lavet mad, og vi havde dækket virkelig fint op ude i den der udestue. Og vi sad og drak... vi drak rigtig meget passionsfrugtlikør. Passionsfrugt er meget stort på Azorerne. Så det er bare den der smag af det der passionsfrugtlikør, vi drak virkelig meget af. Hvordan smager det? Det er sådan... Det er både lidt... Det er nærmest lidt ligesom mango. Og så ikke rigtig alligevel. Det er måske lidt mere surt i det. Og så er det sådan... Ja, bare sådan en dejlig smag af det. Men vi havde bare alle mulige forskellige alkohol med mærkelig smag og sådan noget. Og så havde vi bare siddet der og spist, og jeg havde næsten ikke drukket, jeg havde næsten ikke spist, fordi jeg var bare simpelthen så nervøs. Og så lige pludselig, så er det tid. Og vi sidder alle sammen på vores telefoner og prøver at komme igennem den der kø, der selvfølgelig er for at komme ind og se det, fordi alle, der har søgt ind på en uddannelse, skal jo ind og se det. Så vi sidder bare alle sammen og ryster sådan, nej, nej, hvad foregår der nu? Og sådan, hvem er kommet ind? Hvem er kommet ind? Og sådan noget. Og så bare stille og roligt, så kommer vi alle sammen ind og ser, at vi er kommet ind, og det er gået helt fint. Jeg tror bare, folk de råber og skriger, og der er så højlydt, og folk, vi hopper bare alle sammen rundt og sådan noget. Og en af mine veninder, hun hoppede også ned fra sådan en mur ude i forhaven og slog sin fod ret slemt, og det var faktisk virkelig synd. Og jeg tror bare, jeg blev så overvældet af lydene og al glæden, at selvom jeg ikke havde drukket særlig meget, så havde jeg op med at gå ud og kaste op, bare fordi jeg var så sådan... Jeg var jo sindssygt lykkelig, men det var også bare sindssygt overvældende at tænke på, at sådan, det her, det er de piger, jeg har brugt alle mine gymnasieår med, og hele mit sabbatår, og vi er så tætte, og nu er vi alle sammen kommet ind på uddannelse på KU, og vores liv fortsætter på en eller anden måde sammen. Det tror jeg var vildt at tænke på, fordi jeg tror også, jeg havde forestillet mig lidt, at man bare sådan flyder fra hinanden, når man er færdig med gymnasiet. Altså, sådan er det ikke gået. Jeg tror sådan virkelig, det var et af de momenter, hvor det også gik op for mig, sådan, wow, det livet fortsætter bare, og nu skal jeg læse, og hold da op, og det var min drømmeuddannelse og sådan noget. Men jeg var også, altså det var både lykke, men det var også meget overvældende. Jeg var meget sådan stresset. Men det kan jeg nu også meget godt lide. Jeg kan egentlig meget godt lide at blive totalt overvældet af en eller anden følelse. Bare sådan, at det bare er alt, hvad man er lige pludselig. Det er bare en følelse af et eller andet, ikke? Ja, man er nødt til at give sig hen til den følelse. Jeg tror også, det er derfor, den aften stod specielt meget ud for mig. Altså, fordi der er mange momenter, hvor man føler lykke på den ene eller den anden måde. Men der, det var bare så intenst og alt omfangende på en eller anden måde. Virkelig lykke koncentrat. Det var et glædeligt gensyn med et minde fra dit liv. Men hvis jeg skal fortælle historien om dit liv i en nekrolog, så tænker jeg også, at den er nødt til at repræsentere den anden side, bagsiden af medaljen. Kan du beskrive en scene fra dit liv, hvor du har følt sorg? Ja, det var for... Det har der vel også været noget af? En del, ja. Jeg tror, jeg har været, altså jeg har været meget ked af det gennem mit liv på den ene eller den anden måde, men jeg tror, en af dem, der virkelig står frem, det er, at for måske 2-3 år siden, der døde en af min mors bedste veninder, som er kræft, og hun var alt for ung, og så har 3 børn og en mand og alt muligt, og det var alt sammen virkelig forfærdeligt. Jeg tror bare, til hendes begravelse, der følte jeg virkelig den der sorg, hvis jeg kan lige sætte scenen lidt. Det foregik, det var sådan en ceremoni i Blågårdskirken, som egentlig ikke rigtig er en kirke længere. Det er en nedlagt kirke, men det er stadig det der meget smukke kirkelokale, som virkelig er altså virkelig fint. Det var bare sådan i virkeligheden en helt typisk begravelse, ikke? Hvad man forventede. Alt gik rundt i sort og virkede helt ved siden af sig selv, og var bare helt væk i det. Og der var en virkelig, og hele ceremonien, det var enormt smukt og meget personligt, tror jeg også. Der blev spillet meget musik, som hun godt kunne lide og sådan noget. Kan du huske, hvad der blev spillet? Jeg kan i hvert fald huske den sidste sang, der blev spillet, da vi skulle til, da jeg tror, de bare hende ud af kirken til den. Det er Tak for dansen af Søren Hus, som jo er en sang om miste sin kone, faktisk. Alt er gået langsomt og roligt væk fra ensom. Og en enormt smuk sang, jeg virkelig har elsket i mange år, som virkelig rører en. Og jeg tror bare, jeg sad der og hørte den der sang, som bare... Altså, jeg sad lige ved siden af min mor, og vi sad og holdt i hånden. Jeg kan huske, hun har sådan nogle meget glatte, varme hænder. Og så bare sidder og holdt hendes hånd og bare græder. Og jeg tror, der følte jeg virkelig den der sorg. Og gennem sangen, så følte jeg mig på en eller anden måde også en del af en sorg, som var så uendelig meget større, end jeg nogensinde kunne være. Fordi ja, jeg har været ked af det rigtig mange gange, og har ikke nødvendigvis haft det letteste liv, men der, det var bare så meget større end mig, fordi hun var virkelig, hun er virkelig elsket af så mange mennesker, var virkelig en fantastisk person, altså børnelæge og alt muligt. Altså. Der var også mange i kirken, så? Det var helt pakket. Det var helt fuldt af folk. Så tror jeg bare virkelig til den der sang. Det gjorde virkelig ondt i hjertet, på en eller anden måde. Det er en virkelig fin sang. Det var et fint moment. Det var også enormt trist, det overhovedet skulle ske. Jeg ved ikke. Men jeg tror også nogle gange, at vi skal huske os selv på, at det ene udelukker jo ikke det andet. Altså det kan jo godt være virkelig, virkelig tragisk og smukt på samme tid. Det tror jeg er meget rigtigt. Det var meget sådan, det føltes. Vi går lidt videre. Ja. Yeah. Er det okay? Ja. Yeah. Andrea, hvis din tid virkelig kom i morgen, og det var dig, der lå på dit dødsleje, og du skulle gøre lidt status over dit liv, og måske også skulle det gå op for dig, jamen, det ville jeg sgu gerne have gjort om. Det ville jeg godt have gjort anderledes. Kan du ikke fortælle om et øjeblik i dit liv, du fortryder? Jeg har faktisk tænkt over det af mange omgange gennem meget af mit liv, men jeg tror ikke rigtig, jeg er en type person, der sådan fortryder ting på den måde. Jeg har haft masser af momenter i mit liv, som ikke har været særlig hensigtsmæssige, hvor jeg også har gjort forkerte ting sikkert og sådan noget. Men hvordan kan man sige det? Jeg tror, hvis man fortryder noget, så vil man jo ønske, at det aldrig var sket. Og på den måde, jeg har lært at elske mit liv, så har jeg lært at elske nok alle de ting, der er i mit liv. Også de dårlige. Det føler jeg ligesom, jeg bliver nødt til. Så indtil videre, så tror jeg egentlig ikke på den måde, jeg har fortrudt noget i mit liv. Man ved selvfølgelig aldrig. Altså, det kan jo være, at man kommer til at gøre noget, man virkelig fortryder en dag. Det skal jeg jo ikke kunne udtale mig om. Men indtil videre, så synes jeg faktisk, jeg har levet et liv, som jeg er meget tilfreds med. Så der er ikke noget i dit liv, du ville være 100% for uden af dine oplevelser, men er der noget, du ville gøre om, hvis du kunne? Nej, jeg tror det faktisk ikke. Det skulle da et meget godt sted at stå. Det er jeg egentlig også meget glad for. For jeg føler også, jeg prøver at leve mit liv med i hvert fald lidt moralsk ansvar, og men ikke for så meget for miljøet og den generelle samfund, men i hvert fald bare for de mennesker, der er omkring mig. Det er vigtigt for mig. Jeg synes, det der med at lære ting gennem fejltrin, det er jo meget kliché, kan man sige, men jeg tror også, det er fordi, det er noget, der betyder enormt meget, fordi det er at være menneske. Jeg er ikke så vild med hele den der idé om, at alt vi kun kan stræbe imod er det perfekte menneske. Det er måske lidt selvmodsigende, men jeg tror, at mennesker er bedst, når de stræber mod noget godt, men ikke nødvendigvis er det. At det ligesom er oplevelsen af vejen derhen, der gør os til, hvem vi er. Og ikke nødvendigvis bare alle de gode ting, vi har formået at gøre i løbet af vores liv. Sådan. Så med fejltrin, der er blevet til lærestreger og momenter af lykke og sorg. Når alt kommer til alt, hvis din tid skulle komme nu, Andrea, har du så været tilfreds med dit liv og det, du efterlader dig? Ja, det tror jeg faktisk. Det tror jeg betyder meget for mig, at prøve at være tilfreds med, hvad jeg har oplevet indtil videre. Jeg vil også meget gerne have meget mere. Jeg er så meget klar på at leve mit liv, forhåbentlig også meget gladere og have det meget sjovere, end jeg havde gennem mine teenageår. Så det vil jeg have, og det skal jeg også bare få. Men alligevel, så er jeg er stolt af den person, jeg er i dag. Og jeg er stolt af de ting, jeg har gjort for at blive, hvem jeg er. Det betyder meget for mig. Og så kan man jo heller ikke bede mere. Nej. Okay, Andrea. Ja. Du har lige læst lidt om lymfesystemet. Det har jeg. I din bog, du skal til forelæsning lige om lidt. Men imens, der har jeg skrevet din nekrolog. Mm. Har du lyst til at læse den op? Det vil jeg gerne. Mm. Så kan du lige få den over her en gang. Tak. Ja, selvfølgelig. Okay. Jeg, Andrea, er i dag afgået ved døden. Jeg var et rigtigt københavnerbarn, der voksede op i en varm, gul stue med grønne lænestol hos mine forældre. Denne stue blev den scene, som i teater, hvor et af mine livs mest afgørende akter udspillede sig. Da jeg endelig turde se min mor i øjnene som 14-årig og knuse hendes hjerte ved at fortælle, at jeg ikke havde det godt. Det blev starten på mit nye liv. Et liv med åbenhed, der bragte mig tættere på et liv uden depression. De fleste teenager bliver så umulige og hormonelle, at de glider væk fra deres forældre. I mine teenageår blev vi tættere. I mit liv inspirerede jeg mig og lod mig inspirere. Af internettets vidunderlige kuriositeter, af udsigte og dufte. Jeg var en god veninde, da jeg med glæde gik et ekstra mil for mine relationer. Jeg stod gerne i køkkenet og konkurrerede for mine gympiger hele dagen, og jeg brugte glædeligt flere måneder på den mest uselviske akt, der må findes, at i stand til den lejlighed, jeg ikke engang selv skulle bo i. Min veninde og jeg spartlede og malede hendes nye bolig fin, og en aften på altanen, hvor vi pustede røg ud i mørket, takkede hun mig også for det. Hun gav mig en nøgle til vores venskab, hjerterum, og en nøgle til hendes hjem. Jeg selv var sådan en, der aldrig tænkte over, at det var en pligt at hjælpe hende, eller mine andre veninder. Jeg var ligeglad, hvad vi lavede af praktiske ting, bare vi var sammen. Derfor var mine største momenter af lykke også med mine veninder. Det betød ekstra meget, da vi alle samtidig fandt ud af, om vi var kommet ind på samme universitet. Med det smukkeste baggrundstæppe i sandhedens time, i en udestue, der kiggede ud over havet og klipperne, blev vi alle sammen optaget på KU. Vi skreg og dansede og hoppede så højt, at vi slog fødderne, men vi var så lykkelige, at det var lige meget. Jeg følte en glæde, der var så rendyrket, at den gjorde mig svimmel, men jeg kunne godt lide ekstremerne. Højt at flyve, langt at falde. Og med ekstrem lykke følte jeg også ekstrem sorg. I et helligt rum, til lyden af Søren Hus, der runger i en fyldt kirke. Til en begravelse for en, der var alt for ung. Og børnelæge og min mors veninde. Den smerte og hele helt eksistentielle sorg, jeg følte der, var så stor, at jeg forsvandt i den. Det eneste anker var min mors varme, glatte hånd i min. Der var optur, og der var nedtur. Af alle de karakterer, jeg havde brugt det meste af min skolegang på at bestræbe mig så ihærdigt på at få, var mit allerførste 4-tal mit stolteste. Jeg var stolt af, at det stod som modargumentet for mit impostersyndrom. At det modbeviste ideen, jeg havde om, at jeg ikke var god nok til at klare den intense 4 ugers eksamensperiode. Men jeg var faktisk allermest stolt af, at jeg kunne tillade mig selv at være stolt af en karakter, der ikke lå i toppen. På den måde blev tallet ikke bare udtrykt for mit hårde skolearbejde, men også mit selvarbejde. Og jeg var stolt af al den energi og arbejde, jeg havde lagt i at blive den, jeg var til sidst. Jeg tog ansvar for mit liv, opdagede, at jeg faktisk fortjente at være glad. Og så kæmpede jeg alt, hvad jeg kunne for at blive det. Jeg var tilfreds med mit liv, hele mit liv, og omfavnede også fejlene, der blev til lærestreger. Lad mit eftermæle være den huskeregel, der opfordrede til det, jeg elsker allermest ved livet. At det er givende at give. Husk mig på min 20-års fødselsdag til duften af tofu og med en gave i skødet, indpakket i gavepapir i alle de farver, jeg elsker, omringet af alle de mennesker, jeg elsker. Det handler ikke om den specifikke gave, jeg fik, kogebogen til studerende, bordskånerne til kaffekopperne. Det handlede om gaven i at give, og den lykke, det bringer, der er lige så sød som litchi juice. I mine sidste øjeblikke vil jeg selv huske samværet. huske en nylig scene fra mit liv, der lige så godt kunne have været en scene fra Happy Feet. Ligesom pingvinerne stimler tæt sammen for at holde varmen, gør vi det samme i en gammel sofa på rustur. Og jeg var i live, godt nok halvsovende, men i live og en lille del af noget meget større. Kan du genkende dig selv? Det synes jeg, jeg kan. Det her, det er... Jeg synes, det er et meget godt billede på, hvad jeg synes, der er vigtigt i mit eget liv. Og hvad der har betydet noget for mig indtil videre. Jeg synes... Ja, det her, det ville være en god nekrolog, hvis jeg døde i morgen, synes jeg. Jeg ved ikke, om folk ville synes, jeg var specielt interessant, men altså, det har jeg egentlig heller ikke behov for at være nødvendigvis. Jeg kan godt lide at have et lille liv og gå op i små ting. Og sådan vil jeg egentlig også godt have, andre ser mig. Det er fint. Så det gør ikke noget, at der ikke står, at du nåede at kurere verdenshunger eller finde kuren til cancer? Ja, yeah. Jeg kommer nok desværre aldrig til at finde kuren til cancer. Der er jo så mange forskellige typer. Ej, jeg har lært. Nej, jeg kunne da godt tænke mig at opnå noget stort inden for videnskaben. Altså, jeg kunne da godt tænke mig at være med i et eller andet forskningsprojekt, der rent faktisk kunne gøre forskel for nogen. Det kunne da være fedt. Men på den anden side, så tror jeg også, så hurtigt man kan blive tabt i karrieremål, fordi så meget af karriere handler om at tjene penge, og så lidt af det handler om rent faktisk at opnå ting. Og jeg tror, hvis man er for idealistisk, når man starter, så kan man ikke blive andet end skuffet. Så derfor så synes jeg, det er så vigtigt at holde fast i de ting, der gør hver dag god, i stedet for bare at kaste sig selv totalt langt ud i et arbejde, hvor man bare tumler hen mod et eller andet mål, som måske egentlig ikke kan give den lykke, man kan få i at bare tage det, der er i ens liv lige nu. Mm. Glæden i at give. Her har du i hvert fald din nekrolog, dit eftermæle, hvordan den kan se ud, hvis din tid kommer i morgen, men det gør den selvfølgelig ikke, Andrea, men tusind tak for at lade som om i dag og fortælle om dit liv og være åben. Ja. Tak for nekrologen. Og er du selv ung, eller kender nogen, der er det, og kunne have lyst til at være med i Nannas nekrologer, så skriv en e-mail til namn@247.dk eller i appen. Vi tales ved.